Çaya şaha çim tutar, iki gelin mum tutar. Zeki Çiçek'in sesinden sunuyoruz. Çaya şaha çim tutar, iki gelin mum tutar. Çaya şaha çim tutar, iki gelin mum tutar. Güzel Allah'tan bulsun, çirkini cinler tutar. Güzel Allah'tan bulsun, çirkini cinler tutar. Öyledir yar, öyledir. Şimdiki zaman böyledir. Öyledir yar, öyledir. Şimdiki zaman böyledir. Almış yâri yanına, hem öper hem söyletir. Almış yâri yanına, hem öper hem söyletir. Bahçalarda gök hıyar, boyun boyuma uyar. Bahçalarda gök hıyar, boyun boyuma uyar. İkiniz de bir boyda, ayırmaya kim kıyar? İkimiz de bir boyda, ayırmaya kim kıyar? Öyledir yar, öyledir. Şimdiki zaman böyledir. Öyledir yar, öyledir. Şimdiki zaman böyledir. Almış yâri yanına, hem öper hem söyletir. Almış yâri yanına,